bana hív szakaiz érő, a közjegyzőkő. Hogy? Csütörtökön fél, este fél ötkor lesz majd a hagyatéki tárgyalás, hogy mi az, hogy ilyen átíratás. Te adtál be valamilyen papírt? Nem. Na mindegy, ilyen, hogy kérdezte, hogy mi van, hogy van a hantó, vagy traktor a nevén, én mondtam, hogy én csak a házat tudom, meg a fődeket tudom, mi van még a nevén. Semmi. Annyit mondott, hogy mivel, hogy vannak fődek, hogy körülbelül a taxa 20 000 dinár lesz. De azt is át akarjátok íratni rögtön? Hát hogy át akarjuk íratni, hát ki legyen. Hát én nem tudom, mert hogyha így hagyod, akkor legalább nem én a nevetékre, és akkor is a fele-fele tiétek, nem? De akkor nem kell mindjárt fizetni sem, még mi a csoda sincsen. Ez most nem értem. Jó, csináljátok, hogy akarjátok, nem szólok én bele. De mi az, hogy nem menjen, vagy hogy nem értem, amit mondasz? Hogy hát, gondolom? Hogyha az atlának a nevérem én, akkor neki kell fizetni önmagát, hogy szerintem a nyugdíjat is, meg a betegsegélyzőt is. Aha. Hát akkor nem tudom, bár hogy negatívlálva ilyen szempontból szerintem nekem teljesen mindegy, mert nekem megy az iskolából, nekem van bejelentett munkahelyem. Hát beszélj meg Attillával. Jó. Én szerintem úgy fogom, hogy a házfelét én szerintem elfogom, de olyan, hogy odaírjuk, hogy többet bírjál lakni. Akkor én nekem nem is kell menni, csak nektek, nem? Nem, igen, de, vagy nem tudom, de úgy akarom írni, hogy a házban te nyugodtan bírjál lakni. Hogy azt lenne, hogy több azt azért is, akkor valamiket mondjan. Hát jó van, de azt hogy akarod, hogy a bírjak lakni, akkor eszétekbe jut, akkor én mehetek innen, nem? Ha? Hát amikor meg eszétbe jut, akkor puff, kitesztek, azt mehetek a picsába, nem? Hát nem mehetsz, mert pont azt akarom beleírni, hogy nem mehet. Ha jó van, ti tudjátok. Beszélj meg Attilával, mert én nekem ilyen szempontból, nekem nincs ilyen problémám, azért már az idén be vagy a keresztbe államilag. Nekem van itt megy a nyugdíj alap is, meg van itt megy a idén is. Uh-huh. A betegsegélyzés minden, aztán nincs bejelentett munkahelye. Nincs. Úgyhogy azt beszélj meg te Attilával, hogy ő azt, hogy akarja. Jó. Vagy nem se tudom, hogy mennyi idéri van szó, meg semmit nem tudok annyira. Csak ilyen, hogy... Hát várjál, hány hold van, ami a csodálná? 8 hold, vagy 7 hold? Hát az 7 van. Na hát azért. Hetet mondott. Aha. Mert én nekem ilyen, ami követett volna ilyen családi portrét, vagy valami, ott csak az én vagyok bejelentve, mint munkahely, na az az én fizetésem túldobja ezeket. Uh-huh. Ami az államilag jön be. Igen. Úgyhogy. Mert akkor már nincs bejelent a munkahelyen. Uh-huh. És mikor beadta a papírokat, akkor adott mindenkinek majdnem 30 000 dinárt, 20-at, meg 15 000-et fizetés alapján. Én a Lórikára már csak 15 000 dinárt fogok kapni, legkevesebbet. Meg azt mondta, hogy az nem tartja, mert eddig az első szülőt, most mondta a rádió, hogy eddig 20-at adott a mi a csoda. A második azt hiszem 10-et vagy 15-öt adott, az első szület gyereke megkül, hogy kapjad akár, hogy akármiféleképpen is megkülne, hogy kapjad a 20. Én megkaptam a resenyét, hogy a fizetésem állami helyen dolgozott, és majd a 15 000 nyár kapok egyszer. Meg el így mondta a hülye rádió, éppen máma reggel volt urasz, és már most az most születendő gyerekekre 30 000 dinár fog adni minden gyerekre a topai község, ami most születik. Eddig úgy volt azt mondta, hogy az első szülőtre 20-at, a másodikra meg 10 vagy 15 000 kaptak. Nem, én 15-et fogok kapni, meg... Ajde, szemtelenek voltak. Azért, mert ebbe a fizetésem. Milyen szemtelenek? És még ez az én fizetésem, a Tamás mégis nincs jelent anyám. Értem. Úgyhogy nagyon érdekesek. A szoftver meg azok nincsenek használatban, nem? Hát az már roncs. Hát roncsok minden. Az abszolút egy semmi, se regisztrált az van nincsenek, se semmi. Mert kérdezte, hogy van-e valami jármű, mert, vagy valami kombár, valami, hát mondom, nincsen semmi se. Hát nincsen. Van még valami? Hát azt kell mondani, hogy el vannak adva, azt aleluja. Úgy sincs regisztráltatva. Ha el is adod, úgy csak rossz vas, sors, nem kérdezni, nem tudom papír, akkor az a kineteleni volt a falaha. Mi tudás? Rosszabb lesz, el vannak adva cigánynak, ott jó van, évek óta. Micsoda? Nem értettem, még egyszer mondjad. Ha megkérdezik, hogy hol vannak, akkor el vannak adva a cigánynak, azt jó van. Hát, hát az éve 20 éve, nem az elegisztába, biztos. 20 éve, a traktor azelőtt se volt, a MZF még már 20 éve. Ha le vannak véve a táblák, még mikor mi a csoda volt, akkor le lettek véve a táblák, mikor apád meghalt. Hát, azt jó meg, már. Nincs is forgalomba téve, vagy valami. De akkor semmi. Na, nem akartam mondani. Hát beszéd meg ezt a kizával, vagy nem tudom, hogy ez hogy megy. Mert neki nincs munkahelye. Hát nincs. Csütörtökön hányra kimenetek? 16:30. Hát jó. Akkor Tamás már hazaír addigra, nem? Igen, igen. Elvileg haza kell vele. Uh-huh. Na jó, van, akkor majd lementek az öcsét, de akkor legfőbb. Ha jó, jöhet te is. Szeretnéd beszélni meg a tizábot, hogy akarod. Jó, rendben. Tisza még mindig ébren van. Hát azt mondod, egész éjszaka aludt, nem? Hát igen. Hát akkor csak fönt van egy kicsikét tovább. Habár máma nincs olyan meleg, csak hála Istennek nem fúj úgy a szél, nem? 6-2 fok van kint. Azért mondom, nincs meleg, de nem fúj a szél. Ez a jó hát. Benne. Na, jó van akkor. Na. Azt, hogy bérbe van az a fő, ezt megtaláltátok arra a papírt? Miri? Hogy bérbe van az a fő? Miért? Még nem kerestem, mert most jó idő van, azt akkor pakolok, takarítok, rakodok, minden. Itten a mi a csoda alatt kiengedték a kukoricámat a poszkok meg az egerek, tudod, hogy van a jászol. Mert teli volt rakva minden szív szarra, és akkor most kiszedtem, akkor most azt a pakolom, hogy ne legyen ottan a sok minden, hogy az egereket vagy a poszkokat megbírják egy kicsit a macskák fogni. Tudod, ott a... Na, volna biciklik szoktak lenni. Na és akkor most azt rendezem, mert most még jó idő van. Aztán majd hónap lehet, vagy szombat, vasárnap neki fogok megkeresem a papírokat, ha... Ha még nem, akkor majd kiszla a cici, azt akkor megnézed, hát ha tétőd a tovalettére. Ma honnét a kicsából tudjam? Hát nem tudom. Meg kéne mindent kutatni, nézni, de én még azt nem csináltam le. Na jó. Én a méhűtét mostam ki, hogy lássam, hogy mi van, hogy van. Hogy tiszta legyen, ne legyen büdös, hogyha majd disznót is akarok vágni, meg átpakolni, ami nem kell, azt így. Azt akarom csinálni. Jó volna anyu születésnapja után levágni az egyik disznót már, hogy abba is kevesebb fogyasztom. Jó. Na. Na, jó van, akkor teszem én le. Na, szia, Anikóm, akkor. Na, szia. Szia. Szia. Szia.